Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tamamlanmıştır. Tam kemalindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.